खुशबू जो फैली चंदन वन में, ऐसे ही ओशो है मेरे जीवन में, ऐसे ही ओशो है मेरे जीवन में। ओशो मेरे ओशो, मेरे ओशो ओशो, ओशो मेरे ओशो, मेरे ओशो ओशो। भक्ति और ध्यान का जहां मिल गया, झूमती जमी को आसमां मिल गया, मेरे गुरुवर का ये करम है, मेरे भगवान का ये करम है। मन में आया चैन और दिल में करार, ओशो आए जिंदगी में आई बहार, मेरे रहबर का ये करम है, मेरे मौला का ये करम है। ओशो मेरे ओशो ओशो, मेरे माही का ये करम है, मेरे साथ।